Habyarimana. Kumradi mpenzi msikilizaji kwa dakika chache hizi ambazo zimeweza kutokea kutokana na zimeweza kuondoka kutokana na sababu ambazo sizo ziliwilika. Karibu kufata taarifa ya habari mchana huo leo na tuanze na muhtasari wake. Watendaji wa tarafa na mikoa watahadharishwa na Rais wa Jamhuri kwa wakati kutadhihirika kuwa pesa itakayokusanywa katika kodi na ushuru itakuwa kwenye kiwango cha chini na ile iliyokusanywa katika shughuli ya kukagua kodi na ushuru watafukuzwa kazi. Kina mama ambao wana kipato cha chini wanafurahishwa na huduma za kituo cha afya cha Solis kwa kuwapunguzia pesa ya vipimo kati ambapo kunatarajiwa kusherekea siku ya kimataifa ya wanawake. Kuna haya bila shaka na mengine, jiunge nami hadi tamati. Mitambo ongozwa na Bi Serafina Kizimana. Isanganiro. Habari kamili. Kuimarisha na kudumisha uhusiano kati ya Burundi na Marekani ndiyo utakaopendo yuko ndicho kitakachopewa kipaumbele na balozi mpya wa Marekani nchini hapa Bi Melanie Higgs akiwasilisha yaliyozungumzwa kati ya Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye na Bi Melanie Jumanne hii. Msemaji wa Rais Butoye Vline anasema kuwa pande mbili hizo zimeafikiana kushirikiana ili raia wa mataifa haya wapate mafanikio. Tumsikiliza kitafsiriwa na mwenzetu Apoloni Dosare. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye amempokea Bi Higgins Merani ambaye ameteuliwa kama balozi wa Marekani nchini hapa Burundi, ambaye ameteuliwa hivi karibuni kwenye wadhifa huyo. Amekuja kuwasilisha vyeti vinavyomteua kwa rais kama balozi wa Marekani hapa Burundi. Wamezungumza kuhusu uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, Marekani na Burundi, ili kutathmini ni jinsi gani uhusiano ulioko miaka mingi unaweza kuendelea kuimarika. Bi Higgins Melanie amemhakikishia rais kuwa amekuja ili uhusiano huo uendelee kuimarika kwa faida ya raia wa Marekani na raia wa Burundi. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye amemhakikishia kuwa yupo hapa ili washirikiane kwa niaba yake ile ya serikali anayoiongoza na kwa niaba ya raia wote, ili waangalie ni jinsi gani uhusiano utaimarika kwa faida ya raia wa Marekani na raia wa Burundi. Yabo bene gihugu muri Amerika na bene gihugu b'Abarundi. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye ametahadharisha kufutwa kazi washauri wa maendeleo ya mikoa na wakuu wa tarafa nchini ambao endapo maeneo yao kutakusanywa kiwango kikubwa cha ushuru na kodi kuliko ilivyokuwa kawaida. Amefahamisha Jumapili wakati wa kusherehekea ushindi wa chama CNDD-FDD kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Aidha, Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anasikitishwa na hali iliyojitokeza kuwa kuna fedha ushuru ambayo haifiki kwenye hazina ya serikali wakati imetolewa. Anafahamisha kuwa mapato yanayotokana na kodi na ushuru yatatumiwa kwa kujenga barabara. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Romuald Niyobifutse. Icho nafashe ko umugambi nuko amahera yose mutanga mu matagisi. Nimedhamiria kuwa pesa zote mnazotoza katika kodi na ushuru kamwe hakuna mtu mwingine atakayezitumia. Zitatumiwa kwa ujenzi wa barabara. Tayari nimewaambia kuwa kuna viongozi wa badhilifu. Tumefanya ukaguzi wa ulinzi wa hazina ya tarafa. Ni jambo la aibu kuona raia anatoa kodi na kufujwa bila kufika katika hazina ya tarafa. Hapa ninawatahadharisha magavana na makatibu tarafa, tangu sasa tukija kuchunguza tukipata mapato mengi kinyume na awali, katibu tarafa ajiuzuru kabla hajafukuzwa. Kwa nini tunalazimika kutoka Bujumbura kwa ajili ya ukaguzi? Magavana, tumewakabidhi washauri wa maendeleo. Mshauri wa maendeleo tutakayekagua tarafani mapato yakaongezeka kutokana ujio wetu. Ikiwa hukutoa taarifa, tambua kuwa ndiwe utakamatwa, maana hukuwa jicho letu. Kwa hiyo washauri wa maendeleo maendeleo mikoani wafurike katika tarafa zote. Kama hawajui kutoza kodi na ushuru, tutawaelekeza, lakini watarejelewa na wengine wenye uwezo. Ni aibu sana sehemu kuliko kuwa kunatozwa milioni 5 kwa wiki na baadaye kupata milioni 30. Hizo milioni 25 ziko wapi? Fikirini, tarafa inapata milioni 30 kwa wiki. Ndani ya mwaka kutakuwa kumetekelezwa nini? Huyo aendelee kuwa katibu tarafa? Hapa ninawatahadharisha wakuu wa tarafa watambue haya. Wafike uwanjani kufanya ukaguzi. Maana wizara ya mambo ya ndani itakapotuma timu ya ukaguzi na kupata faida, itadhihirika kuwa mubadhirifu ni katibu tarafa. Tulaumu nani? Napenda ni wahakikishie, chungeni mali zenu, muwashitaki, hakuna njia nyingine. Agada wagire, ubu mwese munere kitunga jaji, muze murabashe ingeza, ubu nakindi. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Baadhi ya raia wanaonufaika na huduma za matibabu za kituo cha matibabu Solis kilichoko mtaani Bwiza mjini hapa Bujumbura wanatathmini shughuli zilizoandaliwa na kusherekea siku ya wanawake duniani na kituo hicho. Maximilian Shimayezu, mkurugenzi mkuu wa kituo hicho, anasema kuwa hii ni sehemu ya kusaidia wanawake haswa wale walio katika hali duni. Taifa hili la Burundi na ulimwengu watasherekea siku kuu ya wanawake duniani Machi 8. Baadhi ya wafanyakazi wa staff ambao wanafanya kazi katika shirika la ulinzi la ASEC wanaomba kupewa marupurupu ili waweze kuondoka. Waliohojiana na kituo hiki wanafahamisha kuwa huwezi tena kuwajibika kama inavyotakiwa. Ni wakati unasema walipewa barua za kuachisha kazi tangu mwaka 2020 ila wakagundua kuwa hawakuandaliwa marupurupu. Kwenye shirika hilo la Aseke, bwana Justa Belendi Kumasabo anasema tatizo hilo linafanyiwa kazi. Na katika idara ya ukurasa wa afya, hospitali 37 ndizo zinazojengwa na zatarajiwa kumalizika kwenye kipindi cha miezi miwili ijayo kwenye matarafa 116 taifa hili ili kupambana na janga la COVID-19. Yamefahamishwa na waziri wa ujenzi Ijumaa iliyopita alipokuwa mgeni rasmi kwenye baraza la Senate. Itafahamika kuwa uzinduzi wa hospitali hizo za kupambana na COVID-19 ulifanyika eneo la Kagwema, tarafa Gihanga, mkoa wa Bubanza, chini ya usimamizi wa Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye Oktoba mwaka 2020. Rais wa Jamhuri alifahamisha kuwa ujenzi wa hospitali hizo za tarafa utagharimu kiteta cha pesa karibu bilioni 8 dola za Marekani. Na afisa anayehusika na mitihani kwenye chuo kikuu cha International University of Ikoto anafahamisha kuwa kumeripotiwa hali wizi wa mitihani kwenye chuo hicho. Anabaini kuwa baada ya kutoa ripoti kwa uongozi wa chuo bila mafanikio aliamua kujiuzulu. Tumsikilize. Kuna tatizo ya mtu anayebadilisha alama za wanafunzi, na huyo mtu mwaka nilipokuja kwenye university mwaka wa 2019 kuna mtu aliyekuwa na anatumika mu examination office, tena tulikuwa pamoja. Huyo mtu hatumiki tena kwenye university, lakini ana uwezo wa kubadilisha alama za wanafunzi. Wakitoa pesa au kitu kingine, kitu fulani, anaweza kubadilisha alama za wanafunzi. Na huyo mtu alikuja kwenye shule baada ya kuitwa na rector wa university, na huyo mtu akakubali kwamba alibadili alama za wanafunzi na kaomba msamaha kwamba hatarudia kufanya kosa hilo. Lakini kilichosababisha kutoka kwangu kule ni kwa sababu huyo mtu alibadili tena alama za wanafunzi mwezi wa Disemba mwaka wa 2020, mwezi wa Januari mwaka 2021. Mimi niliacha kazi ya examination office kwa sababu naingiza alama na kuna mtu mwingine ambaye hatumiki kwenye university anaye uwezo wa kuingiza alama tena, wa kubadili alama za wanafunzi. Wakimupa pesa au kitu kingine kitanacho waomba, anabadili alama zao. Sasa mimi nikiwa mu examination office, baadaye watasema ni wewe uliyebadili alama za wanafunzi kwa sababu unatumika huko ofisini wewe peke yako. Kitu chenye ninaomba, nataka Ministry of Education ifanye kazi inayofaa ili hiyo kazi ya kuuza, ya kuchuza alama za wanafunzi isimame. Aliyesikika ni afisa anayehusika na mitihani kwenye chuo kikuu cha International University of Equator, Bwana Emery Nkuru Onzi. Bwana kumradhi, Emery Ndaize. Juhudi za kituo hiki kumtafuta Bwana Izaki Maragia anayewakilisha chuo hicho zimegonga mwamba. Na miongoni mwa raia wasiojiweza na usaidiwa na mradi wa Merangabandi kwenye vituo 60 vya tarafa 4 za mkoa wa Gitega, zaidi ya 13,000 mapongeza hatua ambayo imepigwa katika kujiendeleza. Unafahamisha juu wakati ambapo mradi huo huwapa pesa takribani 40,000 kila mwezi, mradi ambao utafikia tamati mwaka 2022. Kwenye ofisi ya gavana wa Gitega umeridhika kuwa wanaopata msaada huo walipewa elimu jinsi gani unaweza kutumia pesa hiyo ili wafaidikie, kutokana na kuwa mradi huyo unafikia tamati mwaka 2022. Habari hii ni kwa mujibu mwandishi wetu mkoani Gitega, Arthur Kavaushini. Hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa hii ya habari mchana huu leo. Tukutane kunako majaliwa saa 10 katika taarifa ya habari kwa ufupi. Shukrani zangu za dhati kwa wewe ambao umeweza kunitegea sikio, bila kusahau fundi mitambo. Langu jina ni Bali ni Virmana. Kwa heri kwa muda.